is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Max Verstappen is onder barre en natte omstandigheden uitgeroepen tot winnaar van de verkorte en uitgestelde Grand Prix van België. Het is zijn 16e zege in de Formule 1. Omdat het de hele dag regende, was het zicht slecht. Daardoor kon de race niet doorgaan op het geplande tijdstip. Toen de race uiteindelijk wel van start ging, werd hij na 3 rondjes stilgelegd. Zo'n 75.000 doorweekte fans hebben ruim 3 uur moeten wachten op dat rondje. Die werd gehonoreerd met de helft van het gebruikelijke aantal WK-punten. Verstappen loopt daarmee 5 punten in op Lewis Hamilton. Amerika heeft in Kabul een luchtaanval uitgevoerd op 1 of meerdere vermoedelijke zelfmoordterroristen. Volgens het leger waren ze met een auto onderweg naar het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad om daar een aanslag te plegen. Die dreiging is nu voorbij, zeggen de Amerikanen. Onderzocht wordt nog of de aanval ook burgerslachtoffers heeft gemaakt. Tegelijkertijd werd in hetzelfde deel van Kabul, ten noordwesten van het vliegveld, ook een explosie door een raketinslag gemeld. Daarbij is een kind om het leven gekomen. Of er een verband is tussen de Amerikaanse luchtaanval en de raketinslag in de woonwijk is nog onbekend. Jacques Rogge, de oud-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, is overleden. Hij werd in 1989 voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité en in 2001 nam hij het bij het IOC het roer over van de Spanjaard Samaranch. Hij gold als onkreukbaar, bescheiden en pragmatisch, eigenschappen die hem zowel bij bestuurders als sporters populair maakten. Een van zijn belangrijkste wapenfeiten is zijn strijd tegen dopinggebruik. Na zijn afscheid in 2013 ontving hij een speciale Lifetime Achievement Award en werd hij erepresident van het IOC. Rogge is 79 geworden. Deskundigen verwachten dat er de komende dagen nog veel dode bruinvissen aan zullen spoelen. Sinds donderdag zijn er al 10 aangespoeld op de Waddeneilanden en volgens de deskundigen drijven er nog veel meer in zee. De oorzaak van de massastranding is nog onduidelijk. De onderzoekers noemen het opvallend dat er juist veel volwassen bruinvissen bij zitten. Het weer vanavond en vannacht trekt nog veel bewolking over het land, maar er komen ook een aantal opklaringen voor. Morgenochtend is er vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag krijgt de zon wat meer ruimte. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis, maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met 2 grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Ga naar amslot.nl. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. NPO Radio 1. KRO NCRW. Het feit dat er zoveel belangstelling is voor complottheorieën duidt erop dat er veel wantrouwen is in de politiek. Te gast, veiligheidsdeskundige Jelle van Buren. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. Straks de laatste aflevering van onze zomerserie over gemeentelijke geschillen. Dit keer ruzie over een nieuw gemeentehuis in te bergen. Gemeentehuis. Eerst complottheorieën. Die zijn van alle tijden, maar tijdens de coronapandemie krijgen die complottheorieën vleugels. Social media versterken de tunnel van informatie en desinformatie waarin mensen terechtkomen. Een wereld waarin feiten niet langer waarheden zijn. Hoe kan de overheid hiermee omgaan? We spreken hierover met Jelle van Buren, universitair hoofddocent aan het Institute for Security and Global Affairs aan de Universiteit Leiden. Ja, glimlach al op de mond bij deze titel van dit instituut. Ja, het is een mond vol en allemaal in het Engels, zoals dat tegenwoordig hoort. Ja, prachtig. Even complottheorieën. Is dat een neutrale term? Of zegt dat meteen iets over aanhangers? Is dat de bedoeling? Nee, het is een hele ingewikkelde term. Ik probeer hem zelf zo neutraal mogelijk te gebruiken. Ik oordeel niet, ik probeer dingen te begrijpen. In de praktijk zie je natuurlijk wel dat een complottheorie een hele negatieve connotatie heeft. Als ik tegen u zou zeggen, u bent een complotdenker, dan is dat nooit als compliment bedoeld. Mm. Zo wordt het soms ook ingezet om kritiek eigenlijk een beetje in het verdomhoekje te zetten, van tafel af te vegen. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om een andere term te gebruiken. Dus we gebruiken hem, maar wel in deze context zo neutraal mogelijk en niet veroordelend. Ja. Maar hoe zou je dan iemand die aanhanger is van een complotconstructie wel kunnen noemen? Heeft u er een neutrale term voor bedacht? Of? Nou, het gaat meer over mensen die complotdenkbeelden geloven of die complotverhalen aanhouden. In de kern gaat het bij complotverhalen om het idee dat iets wat gebeurt en wat als heel erg wordt gezien, heel erg verontrustend, heel erg onrechtvaardig, dat dat het resultaat is van een klein groepje mensen dat heel doelbewust in het geheim met kwaadaardige intenties dat heeft veroorzaakt. Dat is eigenlijk een beetje de kern van elk complotverhaal. Ja, en dat klinkt dan onder andere zo. Het komt uit een soort bibliotheek die in het universum bestaat. En in feite is zowel het verleden, het heden en de toekomst is één. Voor mij is 5G echt heel erg schadelijk. En voor mij is het ook dat ook de reden is dat het is opgezet door de macht. Dus niet om de mensen te dienen, maar juist tegen. En voor mij is echt de overheid en het hele systeem, ook het geldsysteem, is alles eigenlijk opgezet om de mens steeds te onderdrukken. Kunnen ze ons totaal besturen? Kunnen ze frequentie in ons stoppen zodat we denken dat we iets zelf denken, maar het komt van henzelf. Met 5G kunnen ze het gericht op individuen doen. Het internet blaast nieuw leven in een van de oudste samensweringstheorieën op aarde. Het complot van de geheime groep kindermisbruikers. QAnon, Pizzagate en hashtag Save the Children beweren in essentie hetzelfde. Pizzagate is eigenlijk gewoon dat ze kinderen bestellen, net als bij de pizzalijn. And these are the same people that are trafficking children. Now the Save the Children movement focuses on the trafficking of children. Deze mensen geloven dat er een geheime groep is die kinderen verhandelt, misbruikt of zelfs gebruikt voor satanische rituelen zoals het drinken van bloed. Pedofilie die is er. Die zit daar bij de hoogste typjes. As soon as everybody finds out that all these people are pedophiles, that's when the party really begins. Kinderen zijn zo ongeveer de laatste onschuldige groep die is overgebleven. Dus je vermoordt de onschuld letterlijk. Je formuleert iets wat zeg maar zo erg is dat het eigenlijk buiten de beschaving, buiten de werkelijkheid valt. En dat betekent ook dat je mensen die dat doen, die mag je dan dus ook aanvallen, doden, uitschakelen. Satanisten, diepste satanisten, dat is ongehoord. Draaien! Homo! Binnen verkrachten! De begraafplaats in Bodegraven was ineens het middelpunt van complotdenkers die dachten dat daar kinderen begraven lagen die het slachtoffer waren van een pedofiel netwerk. Er zijn er toch nog wel wat bloemen. Wat staat erop? Voor alle kinderen wens ik Gods liefde en warmte toe. Het lijkt er niet op één specifieke zaak gericht of zo. Is dit gedicht in ieder geval voor alle kinderen? Burgemeester, wee je gebeente deze bloemen te laten verwijderen. Ik leg deze bloemen als eer aan de slachtoffers van satanisch misbruik. Velen hebben dit niet overleefd, maar er valt nog veel te redden. En ik ben afgelopen najaar ook op een demonstratie geweest op het Malieveld tegen kindermisbruik. Gewoon eens te horen van waarom zijn die mensen daar? Waarom staan we hier op dit moment? tegen kindermisbruik, tegen ritueel kindermisbruik. Kindermisbruik, dat is ja, als je het niet wil weten, dan hoef je het niet te weten en dan hoor je dat niet. Maar als je er een beetje in verdiept, dan weet je gewoon hoe ziek dat het is. Waarom bent u hier vandaag? Omdat ik dit doel heel belangrijk vind, de misbruik tegen kinderen. Een aantal mensen hier gelooft dat kindermisbruik niet incidenteel voorkomt, maar op grote internationale schaal wordt georganiseerd. Het organiseren van revoluties en wereldoorlogen om een one world government, een new world order te organiseren. En daar zitten hele occulte satanische praktijken achter, waar met name kinderen voor worden gebruikt. Dat het Nederlands Koningshuis er ook bij betrokken is. En ook de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst destijds in de IVD. Dat is een behoorlijk grote schaal, zekerheid. Denk ik. Ja, bij 100% zekerheid durf ik dat te zeggen. Zeg ik dat gewoon. 100. Ja, 100% zekerheid. Even voor de duidelijkheid, Jelle van Buren, onderzoeker van deze complotconstructies. U heeft niet onderzocht wat ervan klopt, hè? Nee, dat is ook bijna niet te doen. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om te realiseren dat er een kern van waarheid in zit of in kan zitten. Er zijn genoeg voorbeelden bekend van kindermisbruik. Mm-hmm. Waarbij hooggeplaatsten waren betrokken die dat wisten, die elkaar de hand boven het hoofd hielden. Denk aan de zaak Epstein in de Verenigde Staten. Mm-hmm. De combinatie van politiek, macht, geld en kindermisbruik, seksueel misbruik is echt een hele erge combinatie die in het echt voorkomt. Juist. Wat je alleen hier ziet is dat er heel vaak dan heel veel andere dingen mee vermengd worden, aan verknoopt worden. En dan krijgt het steeds grotere proporties. En dan wordt het ook steeds moeilijker om nog die feit en fictie van elkaar te onderscheiden. Maar wat praten we hier dan over? Want hier zegt iemand, ik ben er 100% zeker van. We hoor hier verschillende fragmenten, maar het gaat terug op dat satanisch kindermisbruik. Hebben we het dan over de pedocratie? Nederland? De Nederlandse variant van dit verhaal die stamt eigenlijk al uit eind jaren 90. Toen zijn er onderzoeken geweest van de politie, het Rododex-onderzoek naar kindermisbruik door hooggeplaatsten. En dan heb je het over officieren van justitie, rechters, politiemensen, politici, industriëlen en leden van het Koninklijk Huis worden er ook altijd bij benoemd. Dat was een serieus onderzoek? Dat was een serieus onderzoek op basis ook van informatie die via de crimineel Mink K. was binnengekomen bij officier Fred Teven. Er was een lijst van 80 mensen die chantabel waren. Hooggeplaatst in justitiële kringen. Zouden zijn. Ja, dan heb je alle smeuïge ingrediënten voor een complot al voorhanden. Daar is onderzoek naar gedaan. 24 die op die lijst stonden, die waren inderdaad chantabel. En dan ging het toch vaak wel over jongensprostitutie en ook prostitutie met minderjarige prostituees. Dus er was wel degelijk iets aan de hand. Alleen dat onderzoek is ook stuk gelopen. Er is uiteindelijk niet veel mee gebeurd. En dan geen van die 24 mensen is veroordeeld? Nee, en dan uiteindelijk in 2003... barst de zaak eigenlijk open door publicaties in de Gaykrant en Panorama. En er wordt plotseling voor het eerst de naam van Joris Demming genoemd. Topambtenaar op justitie. Ja. En die is eigenlijk een beetje het gezicht geworden van die veronderstelde pedocratie in Nederland. Dat netwerk van hoge plaatsen, dat elkaar de hand boven de hoofd houdt, waardoor het onaantastbaar is. Dat chantabel is of zelf chanteert. En zo is dat eigenlijk steeds groter geworden. Ja, maar dan overigens, die Demming, dat is ook meerdere malen onderzocht. Ja. Hij is besloten hem niet te vervolgen. Hè? Er is onvoldoende bewijs. Nee, er is nooit voldoende bewijs gevonden om het tot een rechtszaak te maken. Dus hij is van alles met de vrij wat dat betreft. Precies, hè? Onschuldig zolang het tegendeel niet bewezen is, uiteraard. Maar je kan natuurlijk wel denken, dit zal sommige mensen verbazen, dat er dus ooit een serieus justitieel onderzoek is geweest naar dat soort beschuldigingen. En dat er inderdaad ook wel uitkwam, een aantal van die mensen was chantabel op grond van gedrag wat ze in elk geval niet in de openbaarheid hadden gegooid. Ja, en ik denk dat dat een belangrijke verklaring is waarom dit steeds terug blijft komen. Mensen zijn dan toch niet ervan overtuigd dat er echt serieus onderzoek is geweest of dat het echt tot op de bodem is uitgezocht. En wat we heel vaak zien is dat complottheorieën ontstaan of een soort tweede leven krijgen op het moment dat mensen niet overtuigd zijn van de verklaringen. Men gelooft het niet of er zitten nog steeds gaten in de verklaring of er zijn nog steeds alternatieve verklaringen mogelijk die niet voldoende zijn om onderzocht. En eigenlijk is dat een dynamiek waardoor dit soort complotverhalen worden aangedreven. En zo ontwikkelt zich dus verder als een soort sneeuwbal. Ja, een sneeuwbal waar steeds meer dingen aan worden gehangen. U hoort het eigenlijk ook al een beetje in de fragmenten die we zo net hoorden. Van een op zich zeg maar terechte klacht of verdenking van kindermisbruik, wat ook gewoon plaatsvindt, wordt er plotseling overstapt naar een nieuwe wereldorde die daar ook aan vastgekoppeld zit. Nieuwe wereldorde? De nieuwe wereldorde, dat werd in het fragment genoemd, dat dit niet alleen maar gaat over kindermisbruik, maar dat een klein clubje mensen ook bezig is echt de macht in de wereld over te nemen. Ja. Ons op afstand te besturen en te controleren via 5G. Allemaal elementen, als je die weer terugpelt, zit er terechte kritiek bijvoorbeeld op technologie in, of angst voor die technologische toekomst, waarbij we steeds meer gecontroleerd kunnen worden. Mm. Maar het wordt allemaal zo met elkaar verweven en groot gemaakt dat je die kluwen overhoudt, die zich wel heel erg ver begint af te bewegen van de feitelijkheid. Ja, hoewel er dus ook wel losstaande onderzoeken zijn, zoals bijvoorbeeld naar het misbruik in de katholieke kerk en ook in de jeugdzorg over tientallen jaren, waarvan je ook kunt zeggen, ja, daar is toch ook tot op zekere hoogte sprake, of in de katholieke kerk tot op zekere hoogte, tot de allergrootste hoogte, sprake van een cover-up. Ja, en dat maakt het ook zo'n ingewikkeld onderwerp. Want dat is wat ik ook in het begin zei, misbruik vindt plaats. En het vindt vaak ook plaats terwijl er hoge plaatsen bij betrokken zijn. Mensen weten ervan af, maar houden toch de mond. Heel lang wordt het inderdaad een doofpot. Men wil het niet naar de openbaarheid brengen. Dus daar, die kern, die zit er altijd in. Daar moet je het altijd serieus nemen. Omgekeerd kun je niet zeggen dat dus dan alle complotverhalen die kloppen rond dit soort dingen circuleren, dus ook waar zijn. Nee, maar waarom maken mensen het zo ingewikkeld? Ik weet niet of ze het ingewikkeld maken. Het wordt op een bepaalde manier eigenlijk weer overzichtelijker. Als je het weet terug te brengen, misstanden in de samenleving die je heel erg vindt en waar het lijkt alsof je er niet doorheen komt. De wereld wordt weer overzichtelijker als je het weet terug te brengen tot een heel helder schema van goed en fout. Wij en zij. Als het inderdaad is dat er een klein clubje mensen verantwoordelijk is voor dit soort verschrikkelijke dingen, dan ligt daar haast ook nog de hoop in besloten dat het dus anders kan. Dat er wel een wereld mogelijk is die rechtvaardig is en waarin het wel klopt. Ja. Dus door die wereld die verwarrend is, die bedreigend is, waar allerlei dingen in zitten die onrechtvaardig worden gevonden, die maak je eigenlijk weer heel overzichtelijk en daarmee voor jezelf hanteerbaar door het in een heel eenvoudig schema te zetten, waar bijvoorbeeld toeval geen rol kan spelen, waar bijvoorbeeld dingen niet gebeuren omdat iemand gewoon een domme fout maakt, waar er niet dingen gebeuren omdat iemand er niet doelbewust op uit is, maar het is wel het gevolg van een dom besluit of wat dan ook. Nee, dat haal je allemaal weg. Het is heel overzichtelijk. Klein groepje mensen is verantwoordelijk voor al het kwaad. Maar je zou dan bijvoorbeeld ook communist kunnen worden en zeggen, ja, de boel wordt inderdaad bepaald door een paar mensen in de wereld. Dat zijn de mensen met veel geld en grote bedrijven. Dat is ook een soort, daar zou je ook, waarom doen mensen dat dan niet? Dus, want dat is in feite, daar is, zou ik maar zeggen, meer bewijs voor dat die wereld op die manier in elkaar zit dan voor dat satanische complot met daar ook nog weer al die andere tentakels aan. Ja, een gedeelte van wat we nu horen zou je 20, 30 jaar geleden maatschappijkritiek hebben kunnen noemen. Maar toen ging het veel meer over structuren. En niet zozeer om dat hele kleine clubje mensen dat achter de schermen aan alle touwtjes trok. Dus dat is wel een verschil. Ten tweede zien we natuurlijk ook dat soort maatschappijkritiek, bijvoorbeeld uit de communistische hoek, dat is natuurlijk wel met een zaklantaarntje zoeken. Wil je dat nog ergens terugvinden? Dus dit is ook wel een reactie op het verdwijnen van dit soort fundamentele debatten in de samenleving en in de politiek. Dat is allemaal ergens gewoon een beetje gaan samenklonteren in een grauw midden. Heel erg technocratisch, heel erg managementgericht. Weinig gesprekken over visie of over eigenlijk. Ja, wat bedoelt u dan met technocratisch in dit verband? Technocratisch bestuur is dat het heel weinig gaat over de inhoud of over waar wil je als maatschappij heen. Over visie? Of een visie bijvoorbeeld. Het is gewoon een winkel waar je op past en die moet je een beetje managen. De verschrikkelijke metafoor de BV Nederland, die we een beetje op orde aan het houden zijn. Dat is geen samenleving meer. Burgers worden consumenten of worden als nummers behandeld. Nee, maar juist dat soort zaken zijn heel erg veranderd en mensen zoeken altijd wel naar menselijkheid en inspiratie en betekenis. Maar kunnen mensen dat dan niet vinden op internet? Dat vinden ze volop. Er staan toch wel ideologieën nog op internet? Ook dat al zijn ze minder volop op internet, maar dat zijn juist heel vaak in dit soort verhalen. Want daar wordt wel heel duidelijk stelling genomen. Mensen kunnen elkaar daar ook vinden. Daar wordt wel naar hen geluisterd. Daar vinden ze de gelijkgestemden. En dan gaat het wel over zaken als rechtvaardigheid en strijd voor het goede. Kinderen zijn het symbool daarbij voor de strijd voor het goede en tegen het kwade. Ja, waar in wezen ook iedereen het mee eens is. Waar eigenlijk iedereen het mee eens is. Maar komt daar dan ook een visie uit op hoe de wereld er wel uit zou moeten zien? Afgezien van dat je wil dat die satanische complotten weggaan. Nee, wat je op dit moment ziet is dat mensen die in deze complotmilieus verkeren... het is een ontzettend eclectisch gezelschap. Men richt zich heel erg gemengd gezelschap. Men richt zich op waar men op tegen is. En dan gaat het over dit soort zaken. Het is ook een soort grappelton. Je kunt er van alles in vinden. Waar je voor bent, dat is veel minder uitgesproken. Wel een notie van vrijheid, een notie van rechtvaardigheid en waarheid, wat op zich natuurlijk allemaal hele positieve begrippen zijn. Maar het is niet echt te vertalen in een ideologisch verhaal of een politiek programma of wat dan ook. En dat maakt ook dat er natuurlijk steeds ergens, dat er ook tot weinig leidt. Het blijft rondcirculeren, de boosheid is, de woede is er, ja. Maar het landt eigenlijk nergens. Nee. En dan zijn er eigenlijk ook nog maar een paar figuren die het aanjagen misschien? Ja, als je dat onderzoekt, is een mooi onderzoek geweest in de Verenigde Staten. Nou, bijvoorbeeld, hoe zijn nou die hele campagnes tegen het vaccineren tot stand gekomen? Nou, dat hebben ze de Dirty Dozen genoemd. Een 12-tal mensen en organisaties verantwoordelijk voor iets van 60-70% van alle desinformatie die wordt verspreid rond de vaccins. Die hebben daar soms politieke belangen bij, heel vaak ook economische belangen. Dus eigenlijk is er een relatief klein clubje mensen dat dit heel doelbewust Hoe kun je economisch of politiek belang hebben bij het weerspreken van de werking van een vaccin bijvoorbeeld? Nou, economisch belangen is omdat er altijd alternatieven te koop worden aangeboden op de websites en de fora waar dit soort verhalen worden verkocht. Ja. Een bekende complot. Middelen die dan zogenaamd wel werken. Die koop zijn. Alex Jones, een bekende complotondernemer in de Verenigde Staten, die maakt miljoenen per jaar. Ja? Dan heb je uiteraard geen enkele reden om te stoppen met het verspreiden van dat soort verhalen. En politiek zit het heel erg zeker in de VS op het gebied van het ondersteunen van Trump. Ja. En het tegengaan van de Democraten. En daar worden dit soort dingen ook voor ingezet. Dus je ziet wel een verschil tussen de mensen die het aansturen, de mensen die het soms ondersteunen en het legitimiteit verschaffen. Mm-hmm. En dan een heel groot, gevarieerd gezelschap mensen die er op de een of andere manier wel of niet bij aanhaken. Ja. En in Nederland? Zijn er in Nederland ook complot-entrepreneurs? Ja, in Nederland hebben we daar ook een paar voorbeelden van gezien. Als we teruggaan naar waar we het eerder over hadden, de pedocratie in Nederland, zoals die dan werd genoemd, met Joris Demmink in het midden daarvan. Er bleek op de achtergrond de gebroeders Poot een belangrijke financiële rol te spelen. Zij wilden een stuk land ontginnen rond Schiphol, werden daarin tegengewerkt, wat grote zakelijke consequenties had. Ja. Later ook bewezen trouwens. Dat is later bewezen dat er in ieder geval een aantal rechters die zich met die zaak hebben bezighouden, dat die te dicht op de tegenpartij zaten, dat daar niet alles op de manier is gegaan zoals het moest gaan. Mm-hmm. En voor hun was Demmink een beetje de verpersoonlijking van alles wat fout was in dat corrupte justitiële circuit. Ja. Dus zij zijn gewoon financieel die hele anti-Demmink-campagne lange tijd gaan ondersteunen. En dat heeft voor een gedeelte ook wel zo'n kracht gegeven. Ja, maar dat is ook weer een sneeuwbal geworden. En uiteindelijk wordt daar zelfs Jaap van Dissel bij gehaald. RIVM corona hebben we het dan over. Ja, en wat je daar ook bij ziet is dat zo'n complotverhaal, als het eenmaal er is, het gaat nooit meer weg. Het was een aantal jaren stil rond de naam Demmink. Het was een beetje uit en over en weg. Sinds een jaar zie je plotseling het weer terugkomen. Hmm. De naam wordt weer genoemd. Je ziet er ook posters van verschijnen. En nu is het eigenlijk gekoppeld aan de baas van het RIVM, die natuurlijk toch al onder vuur lag van iedereen die niks moest hebben van dat coronabeleid. Plotseling wordt hij er nu ook van beschuldigd onderdeel te zijn van die elite die zich schuldig maakt aan die pedoseksuele satanische praktijk. En heeft u daar een verklaring voor? Want het kan toch op zich ook voldoende zijn om te zeggen, ja, Jaap van Dissel zit in een soort vastgeroeste overheid die niet naar ons wil luisteren of die niet naar alternatieve geluiden luistert. Maar dan moet daar dus ook weer dat satanische misbruik bij. Nou, mensen zien de kans schoon om die koppeling te maken. En die willen nog steeds dat dit verhaal in leven blijft en dat herhaald blijft worden en dat daar onderzoek naar blijft komen. Voor andere mensen maakt het alleen maar duidelijk hoe verschrikkelijk het inderdaad is. En wat u eigenlijk zegt, dat is eigenlijk haast oude politiek. Namelijk rustig constateren een verouderd systeem, een verroest systeem waarin alles niet goed genoeg gaat. Dan val je al haast in slaap. Wat er nodig is, is dynamiek, is hoop, is passie rond dit soort onderwerpen. En passie die niet meer elders wordt gevonden, maar die natuurlijk volop te vinden is op sociale media. Ja, ja. Dus dat jaagt het aan. En dan vinden dus mensen die dus dat kindermisbruik zo onrechtvaardig vinden, dus dat is net onrechtvaardigheid. We zien daarin de aanleiding om dat ook aan de corona-aanpak en Van Dissel te koppelen in wezen. Ja, en er wordt heel veel aan gekoppeld. Dat was ook al het 5G-netwerk. Ook het idee dat we met die vaccinaties, dat we ook een microchip zouden binnenkomen. En dat we op die manier mind control zouden gaan plaatsvinden. Dat we op afstand aangestuurd gaan worden. De macht van de farmacie wordt daarbij gebruikt. Zijn wel allemaal dingen waar je op zich ook zeker een kritische houding ten opzichte zou kunnen hebben. Als het gaat over de macht van de farmacie. Als het gaat over die invloed van technologie op ons leven. En op het moment dat die de kritische discussies niet meer echt in de politiek te vinden zijn, te weinig elders worden gevoerd, dan gaan mensen natuurlijk luisteren naar verhalen waarin dat wel aan bod komt. Waarin dat aannemelijk wordt gepresenteerd. Daar wordt het aannemelijk gepresenteerd en daar wordt het volgens steeds groter en soms grotesk gemaakt. Maar als er niemand anders naar je luistert of hiermee bezig is, dan word je meegezogen in die andere verhalen. En past dat QAnon daar ook in? Ja, dat is een perfect verhaal. QAnon in de VS. QAnon, ik zeg het altijd verkeerd. Sorry. Dat is begonnen met Pizzagate. Dat was ook zo'n verhaal van de Democraten met Hillary Clinton vooraan. Die zouden martelkelders hebben waarin dus kinderen worden misbruikt. Waar je op bestelling kinderen kunt halen. Dat is later verknoopt met het idee van de deep state. Dat betekent dat er achter de officiële democratie in de Verenigde Staten eigenlijk die duistere krachten zijn. Ja, die aan de touwtjes trekken. Echte macht in handen hebben. Mm-hmm. Er was één iemand die had het door. Er was één iemand die dat zou tegengaan. En dat was Donald Trump. Mm. Dat is de kern van QAnon. Maar QAnon is nog een reden heel interessant. QAnon zegt namelijk niet hoe het helemaal zit. QAnon geeft je brokjes informatie en zegt eigenlijk tegen mensen, ga het zelf uitzoeken. Ja. Ik neem jullie serieus. Ik ga jou niet vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Zoek het vooral zelf uit, want dat kun je. En dat is een heel empowering idee dat iemand jou die verantwoordelijkheid geeft en mensen vinden het geweldig. Zij mogen meeschrijven aan het verhaal. Waarbij internet natuurlijk ook weer een accelererende rol speelt. Pointer keek daar eerder al naar. Ook op YouTube blijkt de inhoud snel verloren te gaan. We bekijken een campagnefilmpje van een willekeurige partij en krijgen in no time ongevraagd iets heel anders. Misinformatie en filmpjes met onsamenhangende theorieën. Welkom bij Kapels Column. Vandaag gaan we het weer over een van de vele merkwaardige aspecten van de zogenaamde pandemie en de oplossingen daarvoor praten. Wat mij heel erg verbaast is dat hoe snel je in dat YouTube-algoritme duikt, dat je heel snel in je eigen gelijk komt vast te zitten. Dus dat je heel snel eigenlijk een hele monotone ideeën op je afkrijgt. Zelfs al gaat het over bijvoorbeeld de christelijke partijen, je hele YouTube-profiel wordt daarop ingesteld en je krijgt weinig geluiden meer van buitenaf. Dat hele vaccinatie 3.0, oftewel vaccinatie 3 keer niks, dat niet zo'n erg sterke oplossing is. Deze meneer die legt dus uit dat COVID-19, coronavirus, helemaal geen ernstig virus is. Daar kun je niet ziek van worden. Het is gewoon een griepje. Dit kan op elk moment opduiken. Gewoon ook omdat het YouTube-algoritme op een gegeven moment oppikt. Hè. Al die politieke partijen hebben het over het coronavirus, hebben het over het vaccin. Ja, dit is een video die al die kernwoorden aanraakt. En die dus bij elk moment kan opduiken. Ja, uiteindelijk, we praten er vanavond ook over, komen die theorieën ook in de mainstream media. Dat is overigens een gebruikelijke term uit de mediastudies. Maar tegenwoordig wordt dat ook een beetje als kwalijke naam gebruikt. Het is geen compliment. Het is geen compliment meer. Maar goed, dus de gevestigde media besteden er ook aandacht aan. Of zouden ze dat eigenlijk juist niet moeten doen? Ja, die is heel lastig. Het gaat soms om nieuwsfeiten. En die moet je als media brengen. Als bijvoorbeeld de brand wordt gesticht in 5G-masten en de motivatie zit in complotverhalen, dan kun je er niet omheen om dat te melden. Het belangrijkste is denk ik dat het gewoon nuchtelijk en feitelijk wordt gebracht. Eigenlijk wat goede journalistiek moet doen. Dat er ook goed onderzoek moet worden gedaan naar de achtergronden om het ook te verklaren. En dat het in die zin ook feitelijk en onafhankelijk wordt aangepakt. aangevlogen. Dat ook niet meteen alles en iedereen die in die complotmilieu zit wordt weggezet als de wappies. Hè. Dat is de gevleugelde uitdrukking geworden. Nee, neem het serieus als verschijnsel. Beschrijf het en duid het. Ik denk dat dat ook de rol is van kwaliteitsjournalistiek. En de techbedrijven die dus soms ook als mediabedrijf optreden en zeggen deze uiting willen we niet meer op ons platform hebben. Wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, ik ben daar zeer huiverig voor. Want daarmee geef je eigenlijk een heel belangrijk iets. Namelijk waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting. Dat leg je in handen van hele grote machtige private ondernemingen. Want dat zijn die mediaplatforms. Willen wij nou werkelijk dat zij gaan bepalen wat nog wel en niet gezegd mag worden? Dat ja, is zo'n... De keerzijde is, willen we dat via Twitter allerlei haatoproepende berichten worden verspreid? Nee, maar er zijn een aantal grenzen geformuleerd in het wetboek van strafrecht. En dan gaat het over oproepen tot haat, oproepen tot geweld, dreiging, intimidatie, dat is strafbaar. Daar kan tegen opgetreden worden. Dan zit ook de grens die je trekt, zit eigenlijk vervat in het democratisch proces. Maar ik zou dat niet in handen willen leggen van die techplatforms die dit eigenlijk zelf ook veroorzaakt hebben, omdat het om de kern van hun verdienmodel gaat. Ja. Het is de attentie. Er zijn natuurlijk veel documentaires al over geweest, reportages over gemaakt, dat inderdaad angst eigenlijk aanwakkeren, zodat je weer op nieuwe filmpjes klikt. Het hele model is daarop gebaseerd. Eigenlijk zou je aan ze moeten vragen, zet dat verdienmodel even overboord. Ja. De een of meer heb ik het idee dat ze daar niet heel welwillend op gaan reageren. Dat is natuurlijk niet in hun belang. Dus krijg je dit soort second best oplossingen, waarbij je plotseling wel hun een macht geeft die ik liever niet in handen leg van particuliere ondernemingen. Maar je ziet dus dat er internet communities ontstaan. U beschreef het net al, van eclectische gezelschappen. Mensen van links tot rechts, traditioneel gesproken, ben ik weer als traditionele duider. Die zich daar verenigen. Dus er is een soort gemeenschappelijke vijand die verschillen doet verbleken. Ja, het gaat niet eens meer over die verschillen. Je ziet heel veel verschillende motivaties. We zagen dat al bij een anderhalf jaar geleden, toen het allemaal begon bij bijvoorbeeld de demonstraties op het Malieveld. Je zag gewoon hele gezellige ouderwetse hippies op sandalen die af en peace riepen. Yeah. Die stonden naast extreem rechtsen. Je zag wat hooligans. Je zag de yoga-mensen plotseling opduiken. Her en der een geel hesje. Een enorme variëteit aan van mensen die allemaal om verschillende redenen zich heel erg keerden tegen dat coronabeleid. Dat is wat ze bindt. Als je gaat vragen waar ben je nou voor, wat zijn de alternatieven, dan zul je niet een vergelijkbare, eenduidig antwoord krijgen. Maar de politie heeft daar hard tegen opgetreden. Wat is de rol geweest van de overheid bij het afzwakken en aanwakkeren van deze protesten en die complottheorie met name? Ja, de overheid heeft er ontzettend mee geworsteld en voor een gedeelte is het daar nog steeds mee bezig. Als je het hebt over, zeg maar even, het Malieveld of het plein in Den Haag, gaat het voor een gedeelte over openbare orde problemen. En dan treedt soms de politie op en soms ook hardhandig. Wat je een beetje ziet is dat er een hele hoop nieuwe demonstranten het plein opkwamen die eigenlijk niet zo bekend waren met de rituelen van het demonstreren. Namelijk dat je je ongeveer een beetje aanhoudt aan wat je met de politie hebt afgesproken. Mm. En dat je dan op het eind van de middag allebei tevreden naar huis gaat, want het is ongeveer gegaan zoals het moest gaan. Ja. De politie was even het zicht kwijt, even het contact kwijt. Meestal weet ze wel hoe je dit moet aanpakken. Nieuwe groep mensen, waarbij het dan heel heftig eraan toe gaat. Er werden ook meteen allerlei foto's gemaakt van politieagenten. Die werden op internet verspreid. Het zogenaamde doxing. Kennen jullie deze? Kunnen we zijn naam of haar naam achterhalen? Waardoor sommigen thuis weer bedreigd werden. Waardoor soms thuis weer bedreigingen onderstonden. Dus het was een hele ingewikkelde periode. Maar ook voor de politie was het ingewikkeld. Want als je bijvoorbeeld keek naar wat er in Amsterdam gebeurde op het Museumplein. Ja, er kwamen mensen bij elkaar en die wilden koffie drinken en knuffelen. Nou, ga daar maar eens de ME met de lange lat op afsturen. Dat is een gigantisch dilemma. Tegelijkertijd, ze overtraden regels die er waren om een gezondheidscrisis te beteugelen. En juist die regels accepteerden ze niet. Nou, dan sta je voor gigantische dilemma's. Als er dan ook nog kleine clubjes op afkomen die het als een geweldige kans vinden om eindelijk weer eens los te gaan op de politie. Ja, ja, dan krijg je een mooie zondagmiddagbesteding. Ja, dan krijg je de taferelen zoals we ze gezien hebben. En waarom zou je er beter aan doen om toch naar die mensen te luisteren of in elk geval serieus te nemen in hun onrust? Wetende ook dat wie eenmaal zo'n theorie omarmt vatbaarder is voor nieuwe theorieën? Ja, dat klopt. Dat zien we heel vaak. Geloof je er eenmaal in één complotverhaal, dan geloof je ook in meerdere. Des te meer reden om wel je te verplaatsen in mensen. Waarom geloven ze erin? Ja, want wat vertelt ons dit als samenleving? Nou, dat vertelt dat er een enorm wantrouwen is. Niet alleen in de politiek, maar in heel veel instituties. Dat geldt dus ook voor die mainstream media. Geldt ook voor de wetenschap, waar ik zelf uit kom. Geldt ook voor openbaar bestuur, openbaar ministerie, politie, rechtelijke macht. Noem al die instituties maar op die eigenlijk deze samenleving schragen. Daar is een behoorlijk wantrouwen tegen ontstaan. Dat moet je serieus nemen. Het heeft heel weinig zin om te zeggen van ja, dat is belachelijk en we gaan door. Daar moet je... Of de meerderheid van de mensen heeft er wel vertrouwen in? De meerderheid van de mensen heeft er vertrouwen in. Maar we hebben het hier niet over een paar mensen aan in de marges van de samenleving. Het gaat over grotere groepen. En je moet altijd serieus nemen als er zoveel wantrouwen is. En als je je verplaatst in waar mensen op aanslaan, het gaat vaak wel, ze zijn vaak ook betrokken. Het komt bij wijze van spreken soms een beetje heel erg slecht de mond uit. Maar er zit ook oprechte betrokkenheid bij de samenleving in. Ook hoop op verandering. Over het wanhoop. Ja, maar dat gaat heel snel samen. Als je heel erg wanhoopt over hoe het nu gaat, dan heb je juist die hoop nodig dat het nog anders kan. Terechte kritische vragen over de macht en controle en toezicht en transparantie. We hebben een toeslagenaffaire gehad. Er werd plotseling gesproken over een nieuwe bestuurscultuur. Nou, ja. Ik weet niet wat er met het onderwerp is gebeurd. Maar u ziet hem nog niet. Ik ben hem nog niet heel erg tegengekomen. Maar dan is ook de vraag, als je dat niet doet, hoe gevaarlijk is die groep? Hè? De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, volgt die groep ook? Nou, en niet alleen de groep. Ja, ze kijken breder. Tegelijkertijd, ja, er is niet echt één groep om naar te kijken. Uit elke analyse blijkt dat het juist om zo'n enorm mozaïek aan mensen en groeperingen gaat. En wat er wel is geconstateerd is dat er voor een gedeelte zit er een risico in. We hebben een flink aantal gevallen van bijvoorbeeld intimidatie gezien. Ja. En het blijkt ook bijvoorbeeld doodsbedreigingen tegen mensen van de RIVM. Er zijn een aantal vuurwerkbommen ontploft. Politici zijn lastiggevallen. Dus er zijn wel een flink aantal incidenten inmiddels te noteren. Dus in die zin kun je niet zeggen het is totaal zonder risico. Nee. Maar je moet niet die hele groep daarmee in de beklaagde bank zetten. Maar nou blijkt dus uit de onthulling van de NRC dat ook individuen werden gevolgd door die NCTV. En dan rijst weer de vraag, mag dat? Ja, nee, als je dan wat even terugstapt en kijkt naar hoe de NCTV in dit geval is omgegaan met het proberen in de gaten te houden wat gebeurt er in de samenleving, dan zie je dat er plotseling dat duidelijk werd dat de NCTV zegt dat ze kijkt naar fenomenen en ontwikkelingen en trends in de samenleving. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook wel degelijk op persoonsniveau keek. Daarbij persoonsgegevens verzamelde, opsloeg en ook weer doorgaf aan andere instanties. Nou, en daar is de grote vraag bij van op basis van welke juridische grondslag gebeurt dat eigenlijk? Nou, het antwoord is, die juridische grondslag is er in feite niet. Oh. Dan ben je misschien wel bezig om juist door dit soort optreden waar geen grond voor is, weer extra wantrouwen op te roepen. Dit is absoluut geen manier om het vertrouwen te herstellen en dan ook consequent volhouden dat wat er gebeurt, dat het eigenlijk wel net kon. Maar toch, we hebben nu een nieuwe wet nodig om het echt goed juridisch te regelen. Mm. Terwijl daar zijn gewoon dingen fout gegaan. We zien het ook op het niveau van de gemeentes. Dus het is niet alleen het probleem van de NCTV. Dus eigenlijk is de vraag, wat gebeurt er nou precies? En als je het hebt over bijvoorbeeld het volgen van mensen of het opslaan en uitwisselen van persoonsgegevens, daar hebben we organisaties voor die daar wel een goede grondslag voor hebben. Ja. Politie en OM. Of als je het hebt over hele grote dreigingen, bijvoorbeeld een algemene inlichting en veiligheidsdienst. De AIVD. Ja. Zij hebben duidelijke regels, er is toezicht, er kan een rechter naar kijken, je kunt er tegen in beroep gaan. Dat systeem werkt niet perfect, maar dat is in ieder geval wel heel helder geregeld. Tot slot even sociologisch, want u zei er al wat over. We leven in een technocratisch tijdperk. Hè? We hebben bestuurders die een beetje op de winkel passen, die de onderneming Nederland runnen. Mensen zien geen visie en vinden het onder die omstandigheden aantrekkelijk om theorieën te volgen die wel richting geven, die nou ook verklaringen geven voor duistere ontwikkelingen. Is dat in wezen ook tragisch voor die groep, omdat ze via die weg niks voor elkaar krijgen? Ja, er zit absoluut een tragiek in. Omdat je namelijk ziet dat een onderwerp wat juist wel een serieuze en kritische behandeling behoeft, zoals bijvoorbeeld kindermisbruik, we hebben al een aantal voorbeelden gegeven van waarbij dat ook in het echt plaatsvindt. Als daar te overtrokken complottheorieën bij gaan overheersen, dan wordt het ook heel makkelijk om dat onderwerp eigenlijk steeds van tafel te schuiven. Door te zeggen van, oh, daar heb je weer zo'n complotwappie en we gaan met z'n allen niet meer luisteren. Dus eigenlijk maak je het veel te gemakkelijk dat er over dit soort dingen heen wordt gestapt. Dus wat je juist wilt, is dat er op een hele serieuze, kritische manier opnieuw met dit soort vragen wordt gekeken. Hoe is het nou met de macht geregeld? Hoe is het toezicht geregeld? Hoe transparant is het? Welke belangen zijn er nou in het spel? Weten we alles? Wat wordt er weggehouden? Dat verdient een hele serieuze discussie in de maatschappij, in de journalistiek, in de politiek. Zolang dat niet gebeurt, krijg je die andere kant. Maar die maken het eigenlijk te makkelijk om niet serieus genomen te worden. En dat is een beetje de tragiek van dit hele fenomeen. Dank, dokter Jelle van Buren van de Universiteit Leiden. Doen we u plezier met Nick Cave? Daar doet u me absoluut een plezier mee. Hier is die Girl in Amber. Dank voor dit gesprek. Some go on, some stay behind, some never move at all. Girl in Amber, trapped forever, spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothes across the floor. Girl in amber longs to slumber, shuts the bathroom door. The phone, the phone, the phone, it rings, the phone, it rings no more. The song, the song, the song, it spins since 1984. The phone, the phone, the phone, it rings, the phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 19. If you wanna bleed, just bleed. If you wanna bleed, just bleed. And if you wanna leave, breathe the word. Just step away and let the world turn you, turn you, kneel, lace up his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. Well, I got lucky, and I tried again. I knew the world, it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died, you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, the song, the song, it's been since 1984. The song, the song, it spins and it's been spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave and don't breathe, and if you wanna breathe, don't leave. But if you wanna leave, don't breathe the word. Just step away and let the world turn. Nick Cave and Girl in Amber. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De Reporters NL Zomerserie. Over gemeentelijke geschillen. Het CDA heeft in het Twentse Tubbergen altijd een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Toch belooft het CDA de macht te delen met andere partijen. Het blijkt een recept voor ruzies in de raad. Zeker wanneer de kleine gemeente voor haar grootste investering ooit staat. Reportage van It's Nicolai. Mexico, Mexico. Tubbergenaren lijken te worden geboren met een serie A-gen. En dat is zeer hardnekkig. Dit plan, zoals het nu wordt uitgewerkt, gaat niet de reuring brengen waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. En je zou kunnen zeggen dat dat in zekere zin fataal is geworden. Het college van BMW in Tubbergen kwam dit jaar met een heuse carnavalshit. Het CDA heeft in de gemeenteraad van Tubbergen altijd de meerderheid, zegt verslaggever Wim Goorhuis van Tubantia. Tubbergen is een plattelandsgemeente en van oudsher ook een katholieke gemeente. Dus het CDA heeft daar een ruime meerderheid als eigenlijk sinds jaar en dag. Voor het CDA was het uiteraard de KVB, de Katholieke Volkspartij. In de laatste jaren het CDA. Maar de alleenheerschappij van het CDA zorgde dit jaar voor flink wat reuring in de gemeente. En dat terwijl reuring niet bepaald een traditie is in Tubbergen. Echt grote issues zijn er afgelopen jaren eigenlijk nooit geweest. Het laatste grote issue was 50 jaar geleden. 50 jaar geleden, dat was het grootste issue in Tubbergen. Dat was de boerenopstand over de ruilverkaveling die van bovenaf werd opgelegd. De ruilverkaveling door de provincie bepaald zonder de mensen erbij te betrekken. Nou, dat heeft tot fikse rellen geleid 50 jaar geleden. Alle ruiten in het gemeentehuis werden ingegooid en het huis van de burgemeester werd in brand gestoken door boze boeren. En er kwamen het trok relschoppers ook van buiten Tubbergen aan. Het ging er heftig aan toe. Iemand die gooide toen iets door de ruit. Luisteraar, het is hier een zeer verwarde toestand in Tubbergen. Momenteel lopen de groepen agenten in het donker met witte helmen op door de straten. Tubbergen zijn misschien ook mensen die van buiten Tubbergen gevechten aan het leven. Er zijn momenteel 4 gewonde agenten. Het huis van de burgemeester is in de brand gestoken. Die brand is inmiddels geblust. Dit is café-restaurant, het Old Roadhouse. En what's in the name? Dat is gevestigd in het voormalige raadhuis. En het heeft een 50 jaar geleden was dit het middelpunt van het boerenprotest. 50 jaar geleden bij het bezwaar van boeren tegen de door de overheid, door de provincie opgelegde ruilverkaveling zijn alle ruiten van het gemeentehuis ingegooid. Dus er was zwart-wit voordat van de, het ging er heftig aan toe. Tubbergen, Tubbergen, gemeente van mijn dromen. Met je gemeente. Na de boerenopstand keerde de rust terug in Tubbergen. Tegenwoordig komt de reuring vooral van 2 evenementen, waaronder carnaval. Een feest waar het gemeentebestuur graag aan meedoet. Beste mensen, wat missen we jullie en wat missen wij die prachtige gala's. Maar gelukkig hebben wij als college voor jullie een liedje opgenomen. Gemeente van mijn dromen. Wie raadt een leven? Doe niet zoals het hoort, dat is zo fijn. En dan heb je nog het Glasfestival. Het is een evenement geworden waar heel veel mensen op afkomen. In 5 dagen tijd gemiddeld per jaar zo'n 20.000 mensen. Nou, die 20.000 mensen die geeft een bepaalde reuring in het dorp. De burgemeester heeft ook een glazen ambtsketen kan ze dragen. En dit kunstvoorwerp waar je op duidt, daar is een glasboom. En dat is een poging van het gemeentebestuur geweest om dit toch wat een beetje deprimerende plein een beetje vrolijker te laten lijken. Dat plein is het Raadhuisplein, waar nu het gemeentehuis staat. En dat is aan vervanging toe. Het gemeentehuis dat uit de jaren 70 dateert en wat toch een beetje oostblokachtig oogt voor mij. Het is een beetje betonnen bunkerachtig, zo komt het over. Het is gebouwd in de tijd dat het gas nog bijna voor niks was. En het gas vliegt erdoor en dit pand heeft de wethouder mij verteld en ik geloof hem zonder meer. Het huidige gemeentehuis moet vervangen worden door een nieuw gemeentehuis. Het Glashoes. Een glazen huis. Ja, glazen huis. Het staat synoniem voor de liefde in Tubbergen voor de jaarlijkse glastentoonstelling. Maar glas is ook openheid natuurlijk. En dat wil de gemeente met het nieuwe gemeentehuis ook uitstralen. Anders dan de betonnen bunker die het gemeentehuis nu is. Dus weg van de Sovjet-architectuur. Precies, en dat is een goede zaak. Maar dan ontstaat er een heuse politieke rel over het Glashoes. Het CDA heeft de absolute meerderheid, maar heeft na de verkiezingen van 2018 ervoor gekozen om samen met twee andere partijen in de coalitie te zitten. Ze beloven de macht te delen. We willen niet alleen voor het zeggen hebben, we willen dat eigenlijk zo breed mogelijk erover nagedacht wordt. En dat is gevormd tot een maatschappelijk akkoord, een breed maatschappelijk akkoord, waarin de meeste andere partijen zich goed konden vinden. Het maatschappelijk akkoord is een akkoord tussen de raad, college en maatschappelijke organisaties. Het streven is om voor iedere beslissing zoveel mogelijk draagvlak te hebben. Op zich is dat ook niet verkeerd, dat je het deelt, de macht. Dus dat was de bedoeling met het maatschappelijk akkoord. Dat is typisch Nederlands, zegt hoogleraar lokaal bestuur en onze huispoliticoloog voor deze serie, Klaartje Peters. Past ook heel erg bij de Nederlandse bestuurscultuur, is heel erg op consensus gericht. Dus het idee van regeren met meerderheden, dat maakt ons nerveus in zekere zin. Schikken en plooien noemden we dat al enkele eeuwen geleden. En ik lees in deze keuze om dus het bestuur te verbreden en niet gewoon lekker met het CDA een college te vormen, want ze hebben de meerderheid. Ja, ik lees daarin een soort wens om het inderdaad heel breed te trekken en het met z'n allen gewoon eens te willen worden en te schikken en te plooien. En je zou kunnen zeggen dat ze in zekere zin fataal is geworden. In Tubbergen willen ze het samen doen. Maar over het glashoes is men niet eensgezind. Dat er in Tubbergen een nieuw gemeentehuis moet komen, daar zijn de meeste inwoners het wel eens. De andere vraag is, welk gemeentehuis moet er komen? 1370 mensen hebben de petitie ondertekend. Bij deze. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank. Het gemeentehuis is het duurste project ooit voor Tubbergen. Het zou met een investering alleen voor de bouw al van ruim 11 miljoen euro de grootste investering in Tubbergen zijn. Of dat dan nu nog voor kan worden gebouwd, omdat de prijzen in de bouw nu, vooral van de bouwmaterialen, erg aantrekken. Dus dat is nog maar de vraag. Er zijn twee plannen. Plan van het college, dus van burgemeester en wethouders, was een breed gemeentehuis waar ook onderdak moet zijn voor andere maatschappelijke organisaties, bibliotheek, politie, verenigingen, Tubbergse verenigingen die nu elders gehuisvest, om die allemaal met elkaar in één gebouw te huisvesten. Er zou ook een horecavoorziening bijkomen. Dus gewoon een multifunctioneel gebouw. Andere partijen vinden het pand te groot. Ze willen reuring in het centrum van Tubbergen. En de andere partijen betwijfelen of die reuring wordt gebracht door maatschappelijke organisaties en onder andere een klootschietersvereniging naar het nieuwe pand te halen. En ze zeggen, die reuring krijg je daar niet meer. Die reuring krijg je wel met een mooi hotel. Maar de grootste frustratie bij de andere partijen is dat het CDA dat plan niet wilde onderzoeken. Raadslid Martin Groothuis van gemeentebelangen VVD ziet het CDA-plan niet zitten. Dit plan, zoals het nu wordt uitgewerkt, gaat niet de reuring brengen waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. Maar het CDA verdedigt het glashoes. Je kunt nou niet voor partijbelang gaan. Je moet nu echt gaan voor het belang van de burger. En dat zien wij wel in het glashoes en niet in een ander concept. Dan gaan wij over naar de hoofdelijke stemming over het oorspronkelijke raadsvoorstel. Dit is het CDA-plan voor het multifunctionele centrum. Komt dat er of komt dat er niet? Ik ben voor het raadsvoorstel. Compleet tegen. Voorzitter, ik ben voor het raadsvoorstel. Volmondig ja. Ik ben tegen dit raadsvoorstel. Volmondig tegen. Alexander Plecht van de partij Dorpen Centraal heeft meer woorden nodig. Een aantal jaar geleden tijdens de coalitieonderhandelingen vroeg voormalig wethouder De Witte aan mij: als jij de absoluut grootste partij was, wat zou jij dan doen? Daarop antwoordde ik: dan zou ik het alleen proberen. Hij en het CDA zagen dat anders. Ik ging vol goede moed de coalitie in en raakte erg enthousiast over onze werkwijze met het maatschappelijk akkoord. De burger zou veel meer te zeggen krijgen en we zouden als raad veel zichtbaarder worden. Okay, dit kan niet. Jawel, dit kan wel. Dit is wel. Ik wil gewoon dit afmaken. Nou, wacht even. Volgens mij is het geen stemverklaring. Oh, daar kom ik zo op. Nee, voorzitter, die moet strak in de vergadering zitten. Een korte verklaring kunt u afleggen bij uw stem, maar geen lange. Oké, Oké, helaas. Dan ga ik het heel kort houden. Bij deze heb ik de coalitie op voor Dorpen Centraal. Ik wil geen onderdeel zijn van een coalitie die dit soort besluiten neemt. Ik voel me de afgelopen jaren genegeerd. Bij deze door Dorpen Centraal is voortaan een oppositiepartij. Dank u wel. Die partij heeft ook de steun aan de coalitie ingetrokken. En gezegd van, het is gewoon een staaltje machtspolitiek wat het CDA doet. En de andere partij, GBVVD, waarmee het CDA dus in het college zet, heeft dat een paar dagen later gedaan. Die heeft dus een steun aan het college ingetrokken, waardoor hun wethouder zich gedwongen zag om te vertrekken. En dat wordt natuurlijk heel erg gevoeld. Dus dan krijg je heel erg dat Calimero-gevoel aan de andere kant van de lijn. Ja, en op zo'n moment dat het dan gaat om zo'n omstreden dossier, en dat is altijd zoiets als een investering in een nieuw gemeentehuis, of wel of geen zwembad, of wel of geen rondweg. Ja, dan doet dat pijn. En dan, ja, dan klapt het. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dat de volgende keer dan maar niet meer moet proberen. Maar misschien met wat meer samenwerkingsspirit. Dat zou misschien gewerkt hebben. Na het opbreken van de coalitie komt het CDA toch met een draai. Er komt een nieuwe partijloze wethouder. En het glashoes wordt op de lange baan geschoven. Zij heeft ook meteen gezegd van, nou, ik wil het goed onderzoeken wat er gebeurd is met het discussie met het gemeentehuis. En eer van alles on hold zetten wat er gebeurd is. En daar heeft de volledige gemeenteraad zich, inclusief het CDA, dus in kunnen vinden. Er moet ooit een beslissing vallen. Hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters heeft nog wel een idee om die impasse te doorbreken. Op het lokaal niveau bestaat er de mogelijkheid om een correctief referendum uit te schrijven. Dat wat in Den Haag nog niet kan, kan wel in het lokaal bestuur. Dus het zou kunnen natuurlijk dat op een of andere manier nog gebeurt voordat het gemeentehuis wordt gebouwd. Dat je gewoon kunt zeggen, nee, dit stond nog niet in de verkiezingsprogramma's. Dus we hebben jullie niet gekozen om dit besluit door te duwen. Het gaat nu om 11 miljoen euro. Dat is een hoop gemeenschapsgeld. Dat besteden wij misschien wel liever aan andere dingen. Leg die vraag maar eens op tafel. Ik denk, als ik het zo kan inschatten, een te bergen een hele hoge opkomst zou zijn bij dat referendum. En dan weet je wel wat de bevolking wil. En het interessante is dat ze dat natuurlijk ook hadden gezegd bij de start van deze raadsperiode, dat ze meer met inwoners en burgers wilden doen. Dus ik denk dan, dit zou een heel mooie kwestie kunnen zijn. Maxi. Ja, kunnen ze goed zingen daar in Teubergen. Dat was de laatste in de serie zomeraflevering van Reporters NL over gemeentelijke geschillen, gemaakt door Itz Nicolai. Volgende week zenden we een onderzoeksreportage uit over de drugswereld. En ondertussen zijn we natuurlijk altijd te vinden op pointer.nl. Dadelijk Dijkstra en Evenblij ter plekke in Zandvoort. NPO Radio 1. Ik heb mezelf omschreven als een gemiddelde zondaar. Dus ik wil ook graag de minder mooie kanten van mezelf laten zien. Het is nooit lang wachten op de volgende Grunberg. Ik vind het belangrijk om bepaalde zaken die volgens mij belangrijk zijn in de maatschappij, maar in de periferie zijn weggedrongen, om die te onderzoeken en daarover te schrijven. Hij schrijft nog als hij slaapt over de mens en zijn geheimen. En uiteindelijk is mijn inzet dat je aan waarheidsvinding doet. Je wil iets aan het licht brengen. Luister naar Kunststof met Arno Grunberg. Dinsdag om 19:30 op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht.